حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال وحدثنا ابن عون عن القاسم أن ابن عباس استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا. وما غمخني حديث تي سنگ تیر شو. باب قوله دا باب دی دا تفسیر دا دی قول الله دا باب دی دا تفسیر دا دی قول الله يعظكم الله ان تعودوا لمثله. دا سم چې وکړه دا موکړه توبه مو وستا الله درته معافي وکړه. خو غواړی خیال کوي چرته بیا د سونه کې چې په یو پاک مسلمان یا په یو پاک مسلمان سړي باندې بیا تهمت لګوي تیر هیر. خو آینده دا پر احتیاط کوي. یعظکم الله ونسیت کوي تاسو ته الله. یعظکم الله نصیحت کوي تاسو ته الله. او دا نصیحت درته ولې کوي؟ ان تعودو چې چرته بیا واپس نشي لمثله دسې خبرې ته. چرته بیا په یو مسلمان یا په یو مسلمان تهمتونه لګوي. یعظکم الله نصیحت کوي تاسو ته الله. دا نصیحت درته ولې کوي؟ ان تعودو چې اسنه چې تاسو بیا واپس شئ لمثله دسې خبرې ته. د دې باره کې استاد صاحب تفسیر کوي. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابي الزهاء عن مسروق عن عائشه رضی الله تعالی عنها. حضرت مسروق د عائشه بی بی شاگرد دی. دیوس روایت کوي د حضرت عائشه نه. قالت حضرت عائشه بیبی وی جاء حسان ابن ثابت. راغی حضرت حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لوی شاعر دی. کافر وبا چې د پیغمبر علیه السلام په باره کې څه بد وی دا برا پاسې د دنر بچی. او په شعرونو کې به چې دی د رسول الله د طرف نه ویله جوابونه ورکړه. کافر الله حسان ابن ثابت دا یو کمزوری ته شوی وو چې په هغه پروپیګنډو والا کې دی مو. حسان ابن ثابت یستاذنو د اجازه غوښتله علیها په حضرت عائشه. راغی بار ولاړو او اجازه غوښته. حضرت عائشه بی بی دنه د شاګردانو د پاره یو ځای و. پرده به راځوړنده و. د پردې نه اخوا به دې حدیثونه بیانول. سبقونه به ویل او شاګردان به دې خوا ناست و. نو اجازه غوښتله دې حسان صاحب علیها په حضرت عائشه چې بی بی زه درځم. مسروق وی ما ورته وی اجازه ولا مه ورکوه. قلت مسروق وی ما وتوی چی بی بی اتأذنین لهذا. آیات اجازه کوي دتا. اتأذنین آیات اجازه کوي لهذا دتا. دسی سړیتا چې هغه په دې پروپیګنډو کې ساغشته و. نو قالت هغه وی چې زمونږ څه کار دی؟ الله خپله بدل ورکړی دی که نه؟ هغې چې دی پروپیګنډې کړي دي توبې ایستې ده او الله په دنیا کې بدل ورکړه. کومو خلکو چې پروپیګنډو کې عیسی غشتې وه خاص کر مؤمنان په دنیا کې پې الله عذابونه راوستل. دغه نه دی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په سترګو ړوند شو. حضرت حمنه نه وه د رسول الله خینه شوه. هغې باندې بیماری د ښځو لګېده. دا د دې دغه نه بیا داسې وینې تلې څه دولس کالو پورې د دې نه دا بیماری وه. نو قالت هغې راته وویل چې اولی سقد اصابه آیا ندی رسیدلی دتا عذاب عظیم عذاب لوی آغل تو کن و هو عند الله عظیم او دل غدی حذاب دوی دا پاروی عذاب عظیم نو آغا عذاب عظیم و ترسیدلی دی سپسر گرون شوی دی. قال سفیان سفیان وی که دا عذاب عظیم سو دا دا اما شاگر دی تانی مقصد پا دی لوی عذاب سرس دی زهاب و بسریهی آغا دی ختم دل دا نظر دا دو چه دا غریب پستر گلون شو نظر ختم شو. خیر حسان ابن ثابتو اجازه و غختا حضرت یشی و تا اجازه ورکل راغی چه راغی نو دی یو شیرو وی فقال حسان سب یو شیرو وی حسان رزان ما تو ظن بی ریبت حسان رزان ما تو ظن بی ریبت و تصبح غرسا من لحوم الغوافلی حسان پاک دامن حسان منکوه پاک دامن پاک خزان شاقی که ده بد و خبر و سخیال میلنی رزان منکوه اخیار اقل من رزان اخیار اقل من ما تو ظنو پاغی گمان نشی کولی بری بطن ده یو شک او ده تهمت مانا شوا حسان دا حضرت عشبی بی پاک دامن دا حسان بوشوی دا حضرت عشبی بی پاک دامن دا رزان اخیار دا اقل من دا رزان اخیار دا اقل من دا ما تو زنو پاغی گمان نشی کولی بری بطن دا یو شکو دون پاکه دا چه سوک بده یو غلط کار شکم نشی کولی حسانون پاک دامنه دا رزانون اخیار اقل منه دا ما تو زنو پاغی گمان نشی کولی بری بطن دا شک دانیم بیتیشو ورپسی و تصبح غرسا من لحوم الغوافلی غرسا اوگی توی اوگی اوگی پیجنه چه خلی که روڑه نیا چولی خلی نی اوگی لحوم وخو توی غوافل نخبر و خزو توی چه ده اسنم خبر نی خوارانی نی بدکاری کلی نی بلسو و تصبح غرسا او گرزی دا غرسا اوگی من لحوم الغوافلی دا غوخو دا ناخبر و خزونه دا چا غیبتونه نکی زکه دا چا غیبت دا سنگه دی لکه دا چا اغا غوخه خورل نو مطلب دا دی چه دا اوگی بی یعنی دا خلکو غیبتونه نکی دا خلکو غوخه نخوری و تصبح غرسا او گرزی دا اوگی من لحوم الغوافلی دا غوخو دا ناخبر و خزونه چا پسی پاک و خزو باندی تهمتونه نلگی دا غوی غیبتونه نکی دا شیری وی چه وی نو حضرت یشی ولسی رو تک ورک چه تک دا چه تخوی چه ما تو زنو بریبتن پاگی گمان نشی که ولی دا شک لیکن تا کردیو تا پاگا تهمت که ایسان غشتی وی کنا قالت حضرت عشوت وی لیکن انتا لیکن تا خبر لگا لندکڑا تا شک کردیو تا پا تهمت لگولو کیسا غشتیو باب و قولیه دا باب ده دا تفسیر ده دی قول اللہ ویبین الله لکم الآیات اللہ بیانیتا ست آیاتونا والله اللہ پاک شده اللہ در تا آیاتون بیانی چه گوری صحابه کرام پاک خلق دی دا پیغمبر علیہ السلام بی بیان پاک دی والله علیمون اللہ چه دی خبر دی پا هر سو حکیمون خاوند حکمت دی پا خپلو کارونو کی حدثنی محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی قال أنبأنا شعبة عن الأعمش عن أبي الزهاء عن مسروق قال مسروق وي دخل حسان بن ثابت داخل شو حضرت حسان بن ثابت على عائشة أبا حضرت يشي ده حضرت يشي زيت راغي چراغي فشبب نواغا پا دير جذبا باندي شيروي فشبب نو پا جذبا باندي شيروي پا دير جذبا وقال ووي وماغا پاسني شير دي حسان رزان ما تزن بريبت حسان تسوس ما نوكلا پاک دامنا دا رزان اقل من او خيار دا ما تزنو پاغي گمان نشي کولي بريبت دا شكو و تصبحو غرسا او گرزي دا اوگي من لحوم الغوافلی دا غوخو دا ناخبرو خزونا. قالت حضرت عشی و تووی چه تیک دا چه خلق پا ما دا گمان کی چه دا پاک دا و دا غدا لیکن لست کذالک تا دسینی تا خوب بدگمانی کری و قل تو حضرت مسروق وی ما و تووی چه حضرت تا دا اینا تا دی پریده تا دا اینا تا پریده مثل هازا پا مثل دا دسی سری ید خلو علیه که چه غطا کر ران نوزی ستازه تران نوزی او داشت سر خپل زیکی او درس که پریده. و قد انزل الله او حال لاده چه اللہ را لگلی ده دی خلقو پا بارکه والذی تولا کبرهو اغا خلق چه غیو چت کرده اغا غطوال ده دروغو ده دوی من هم ده دی تهمت لگون کنه له عذاب عظیم شته دغه د پر عذاب عظیم داسې سړی پریده. د مسروق صاحب دا خیال دی چې څنګه عبدالله بن ابی د پروپیګنډۍ بنیاد ایښی دی نو داسې حضرت حسان هم ایښی و. نو فقالت هغه ورته وایي چې بس دی که نه نو زموږ څه کار دی الله وله خپله سزا ورکړې ده که نه چې عذاب عظیم لوی عذاب. و ای عذاب او کم یو عذاب دی شد دو چه غلیر سختی من العما درون والی نپسر گرون شوی دی او بل داده چه منگ قدر کو زکا شده در رسول الله در خدمت کرده دی. و قالت او دیووی چه زیخ پل درس زکا پریدم چه وقت کان یرد دو دب جوابون کول عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام ندی کافر و با چپ هغه پسې څه بد ووي حضرت حسان صاحب به د پیغمبرم د طرف نه جوابونه هغوی ته ورکول. باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله ان الذین یحبون یقینا هغه خلق چې هغوی غواړي هغوی محبت کوي هغوی غواړي ان تشیع الفاحشة چه خورشی بی حیائی چه خورشی بی حیائی فی الذین آمنوا پاغ خلقو کچا غی ایمان روڑی دی لهم عذاب علیم شتا دی دوی دا پار عذاب درناک فی دنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی والله یعلمو اللہ پویگی و انتم لا تعلمون تاسو نپویگی. دا مسلمانانو محلب علی خی چې په دې محله کې د بې حیایۍ خبرې نه کیږي. مسله دا ده دا ګنده خبرې نه دي دا ناولې دا ګورې محله کې به د سره کوې نه که چېرته په دې علاقه کې څه کار شوي وي په محله کې به داسې نه وایې هغه پلانې سړی او پلانې ښځه داسې و هغه پلانې الک او پلانې سړی داسې و آقا نن خزر آغلی و او پلانی اسپتال تر آغلی و او دکان که و او دسی و دام وای دا دا بی حیائی خبری دی دا کنن دل تا دی خزو واری دل دی علکان واری دل دوی بم پی کر آقا پلو شی آقا پلو دا قصد دا بی حیائی خبری ستا مور دا سکم ستا خور ستا خزد علک دام وای دا دا بی حیائی خبری دی دی سرنور بی حیائی دا کی گزیتی گی لیکن بیمان خلق دا کوشش کوي چې په دې علاقه کې به حیی راشي هغه کپاره طریقه ای دلته خو مونږ ته پته نه لګي اوس چې زه لاړ شم او د خلکو هلکانو ته وګورو توبې وباسي هم دا موبایلې دي او د خدای غټ عذاب دی. رسول پاک صلی الله علیه وسلم تاسو ته بخاری کې راشي چې زما په امت کې به آخر داسې یو فتنه راشي، اول عرب او بیا عجم، چې یو کور به هم د هغې نه پاتې نه شي. نن دغه شی راغلی دی، کم کورونه به وي چې هغې کې دا غټ موبایل نی او دا فحاشه او خاص کر دا پوی خلک کاروبار خلک ولا خو خپل کاروبار کوي، لیکن دا کم هلکان چې د هغوی کاروبار نی هغوی په د غټو موبایلو څه کوي، همدغه بېحیایي پکې. نو هغه خلک چې هغوی محبت کوي او غواړي چې خواره شي بېحیایي په هغه خلکو کې چې هغوی ایمان راوړی دی. مسلمانانو چې اعمال کمزوري کېږي نو علی کمزوري کېږي چې بېحیایي پکې راشي، نو لهم عذاب علیم، شته دی د دوی دپاره عذاب درناک. او عجیبه غوندې کار دی، الله دې معافي وکړي. نن که تاسو د دین کار کوي او چا درته څه ووي نو څوک هم پوښتنه نه کوي، خو که د بېحیایۍ او د بې شرمۍ کار کوي او چا درته څه ووي ټول دې ملګري دي. ټول د اخبارونو کې چې څوک چې ګوري تاسو ته به پته لګي، د پېښور کې جړاګانې داسې ځان ښکلي کړي لکه د ښځو، نو هغوی خلکو نه پیسې وي په سړي باندې دعوه کې ما سره داسې وکړه ما سره داسې وکړه، کله وایي زه بربند کړی وم او زما موبایل زما تصویر په دغه کې ورکړه د موبایلونو کې. اوس پولیس ورته دا نه وایي چې ښه نو تسې سړی نو دا ځان دې داسې ولې کړې جوړه، چې دا ځان نه د ناوې جوړه کړې هغوی ته څه نه وایي، خو دې ته دا وایي چې نه دې ځان ناوې کړی دی، خو که دا څه وایي منه او که دې ود نه منل څه دې وکړه نو بیا دې پولیس سر ماتی، هغوی به بېحیایي کیسه اخلي. ښه، ولولا فضل الله، که چېرې نه وي فضل د الله علیکم په تاسو، ورحمته د الله رحمت نه وي، او بله دا خبره نه وي چې وان الله رؤوف الرحیم، الله ډېر مهربان او رحم کوونکی دی، که دا شی نه وي الله بدله دستی عذاب درکړی وي. بیا دی ولا یأتل اولو الفضل، او قسم دې نه کوي خاوندان د فضل، کم خلق چې الله ورته په علم په دین کې فضیلت ورکړی دی مقام ورکړی دی، منکم ستاسونه لکه ابو بکر وسعت، او خاوندان د پراخه، الله دنیا ورکړی ده مال هم ورکړی دی، مال هم شته دینداری هم شته، نو دوی دې قسم نه کوي د سنه ان یؤتو د دې خبره نه چې دوی ورکی مال اولی القربه خاوندانو د خپل ولی ته، والمساکین مسکینانو ته، والمهاجرین و مهاجرو ته، والمهاجرین و غخلکو ته چې هغوی هجرت کوونکي فی سبیل الله په لار د الله کې. دا تاسو ویلي وو کنه حضرت عائشه چې کله الله تعالی صفی نازله کړه نو ابو بکر صاحب قسم وکړه چې په خدای قسم چې زه مستح سره نه بیا خوکم نه وسره نه ولا څه خرچه ورکم، نو الله د آیتونو نازل کړه. که تاسو وایئ چې دی خو موږ سره دغه کړی دی زیاتې کړی دی، نو ویې لکه د زیاتي علاج شته کنه، ولیعفو دوی دې معافي وکړي، ولیصفحو او دوی دې درګذر وکړي، او خوښ هم نه ده چې تاسو خلکو ته معافي وکړه، الله به تاسو ته معافي وکړي. پر ورځ د قیامت به الله تعالی تا سره هغه معامله کوي چې په دنیا کې تا د الله د مخلوق سره کومه معامله کړې ده. الا تحبون یا تاسو نه خوښوي ان یغفر الله لکم، چې الله بخښنه وکړي تاسو ته، والله غفور الرحیم. قال ابو اسامه عن هشام بن عروه قال اخبرني ابي عن عائشه قالت، حضرت هشام وی لما ذکر من شانی، کله چې ذکر شو هغه زما کار، الذي هغه ذکر چې کوم ذکر شوی دی چې هغه د تهمت خبره وه، وما علمت به، او زه خبره نوم په دی، خلکو په ما تهمت لګولې د یو میاشتې پورې تاسو مخکې ویلي ما ته پته نه لګېده، خو بیماره وم. نو قام رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمعات کې فیا په باره زما کې، زما پا بارک رسول الله پاسید او خطیبا چاگه بیان کو چی منبر تاو خط فتح شهد نو کلمه شهدتی وی او فحمد الله دا الله حمدی وی واسن علیه و صفت دا الله که بما پا حق الفاظو هو اهله جلا دا غی اهلو دا غی لائقو. ثم قال بیا رسول الله وی اما بعد پس دا الله دا حمد او پس دا الله دا سنان صحابو اشیرو علی تاسو مشوره را که ما تا صحابونا مشوره واری اشیرو علی مشوره را که پا ما فی اوناسن پا باره دا یو دلی که دلتا یو دل دا منافقانو او آبانو اغوی تهمت لگولی دی اهلی زما پا کورواله دا دغا خلکو پا باره که مال مشوره را که چیزو سر سوکم و ایم الله او قسم پا الله ما علمتو علی اهلی ما تا علم نشتا دی پا خپل کورواله من سو ان دبد دبد سو جو دبد خبری و آبانو او دوی تهمت لگولی دی بی من پا حقا چا اگه ده سری نامه سوک اخلی صفوان او صفوان چه دی پا صحابو که ده بزرگ و نبزرگ دی او ابانو او دی تهمت لگی بی من پا حقا چا والله قسم پا الله ما علم تو علیه من سو ان قد تو چه زه خبر نیم پا غا بانده سده بد کار بلکل چه دلتی زمازیت انرازی چه زه پا سفر زمان کله نا کله سړی په سفر لاړ شي نو داغه کور سره تعلق ساتي چې په سفر زم ما سره دی په سفر کی ها لا لا ولا يدخل بيت قط او دی ناراضی زم ما کور ته بالکل الا وانا حاضر مگر په داسې وخت کې راضی چې حاضرم ولا غبت في سفر او نزتلم په یو سفر کې الا غاب معي مگر دی زم ما سره تلی نو زه څه وکم د دسې ډلې په باره کې ماله مشوره راکې. فقام سعد بن عباده نو ادرید سعد بن عباده او فقال ویوی ائذن لی یا رسول الله اجازه وکه ما ته ای د الله رسوله ان نضرب اناقهم چې د دې خلکو سټونه وو. درته به سړه خبره یادی څوک ودرېدو سعد ابن عباده لیکن تاسو مخکې ویلو دلته دا د کاتب نه غلطی راغلی ده سعد ابن عباده نه دی دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دی د اوس قبیله مشر سعد ابن عباده دا خود خزرج قبیله مشر دا خو هغه سړی دی چې د سعد ابن معاذ مقابله وکړه وی والله کوي سوته وی نو ما وی کاتب نه دا غلطی راغلی ده مونږ به پکې ګوتې نه وو خو مراد د دینه ماوی سعد ابن عباده نه دی خاص سعد ابن معاذ دی. وقام رجل ادرید یو سړی اوس داغه سړی دی سعد ابن عباده داغه دی. وقام رجل ادرید یو سړی من بنی الخزرج چغه د چانه او د بنی خزرج قبیله و دا سعد ابن عباده دی او دا ولی ادرید د خپل ولی د وژنه دا حسان ابن ثابت خوم دی پروپیگندو کی ساغشتی و او حسان ابن ثابت دا دا خورین که دو دا دا خورین که دو و کانت ام حسان ابن ثابت او و مور دا حضرت حسان ابن ثابت من رحت ذالک الرجل دا قوم دا دا غسرین چه دا کم سری پاسه دو اوز دا سعد ابن معاذ مقابله کهی نو دا چه دی ماوی دا دغا پا ماماگانو که را تا دا حسان ابن ثابت خورین که دا فقال وی دی سری سعد ابن معاذ تا وی چه کذب تا دروغ دی وی چه تا وی منگ بیا سطو وو اما خبردار خب ویگی چه دا زمونگ دا قوم ندی کستا د قوم نوی کنه نو تا بوله سټ نوی والی والله قسم بالله ان لو کانو من الاوس کشر دا خلق د اوس قبیله نوی دا پروپیگنډي والا د اوس قبیله نوی نو ما احببتا تا به نوی خوخ کړي ان تزرب اناقهم چې د دوی سټونو والیش خو ته پوهیږې چې دا زمونږ د خزرج قبیلې دي نو زه کوی چې سټونه به وو دکې هغه زړه دشمني چې د دوی و هغه جذبه پکې راوچته شوه. که تاسو ویلو خیال مې حضرت اسید ابن حضیر د حضرت نغه د سعد ابن معاذ تر زوی واپاسید وی ته دروغ وی منافقی د منافقانو مرګتیا کې حتی تر دې پورې کادا قریب و ان یکون بین الاوس والخزرج چې شوی به په منځ د اوس قبیله او د خزرج قبیله کې شر شر او جنگ فی المسجد په جمعات کې. خیر دا ارس کېدل په ما تهمت لګېدلې دی د دې نوم نوم خبر په جمعات کې دا جګړه وشوه په دیم و ما علمتو ما ته معلومه نه وه. حضرت عائشہ بی بی وی ما ته شا نوی فلما کان مساء ذلک الیوم کله چې شو ما خام د دغې ورځې نن خو د ورځې دا معامله وشوه او بیا ما خام شو نو تاسو ویلیو کنه چې حضرت عائشہ بی بی به وی موږ به ماسوتن او دسماتی لتلو نو خرجت لبعض حاجتی زووتم بعض حاجت ته مراد د حاجت نه همدا دسماتی دی و معی ام مستهن او زما سره د مستح مورم و خیر تاسو مخکې ویلیو چې اودسونه مات کړه نو واپس راتلو چې واپس راتلو نو په سادر کې د ام مستح خپون خاطه نو ډز را وغورځېده فاثرت را پرېوته دا ام مستح چرا پریوتن و قال وی تایسا مستحونو حلاک دیشی مستح. فقلتو ایشوی ما و تووی ای امی ای زماموری خلق مشر خزیت اموروی اتا سبین آیات کنزل کبی ابنک اخپل زویتا خیر چه دامی و تووی نو سکتت امی مستح چپ شو. بیارا روانو ثم عصرت الثانیه بیا پریوتا دویم زل بی صدر خپوک اون خط فقالت نو بیا دی وی چه تایسا مستحون حلاک دیشی مستح. فقلت لها نو ما و تووی تصبین ابنکی تکنزل که زیتا. ثم عصرت الثالثه بیا دریم پیره را پریوتا فقالت نو دی بیا وی چه تایسا مستحون حلاک دیشی مستح. نو حضرت عائشه و تا پا غصه شوا فانتهارت ها نو عائشه غورتلا فقالت آغی و تووی و سادگی تسویلیو کنه واهانتا و سادگی تخبرنی مستخت سا خلاب کمی پروپیگنڈی کئی والله قسم پا اللہ ما اصبوهو زخاغتا کنزل نکم الا فی که مگر ستا دا وجه چه اغا پتا بانده پا تهمت لگی. فقلتو ما و تووی فی ای شانی پا کم یو کار زما که نو قالت اغیر تووی او فنقرت لی الحدیث او دا ولنا تر اخیر پور رات دا خبر اکڑا فنقرت الحدیث فنقرت نو اغی بیان که لیل حدیثا ما تا خبر طول خبر را تا اکلا چه دسی دسی کار شویده وی ما وی خاف و قلتن ما و تووی چه وای وقد کان هازا موجود شویده دا خبره. قالت غیر تووی نعم او والله قسم پا الله. فرجعتو الى بیتی زرالم خپل کورتا چه کورتا رالم کأن الذی خرجت له لکتاب وی چه آغا کار کأن الذی لک چه آغا شی خرجت له چه ز کم شیل وتلیو کم شیل ز وتلیوم لا اجدو منه ما نمونده داغینا قلیلا لک ولا کسیر و نلیر کم سیز لکه زواتلیوم دا خبگان دا وجنا آغا سیز نمال لگ راتا و نمال دیر راتا دا سیشی لواتلی و دسماتی لکنه او دسماتی لکنه سریج او دسماتی للارشی سخ او دسماتی ورغلی خوچ سخبگان پیراشی او دسماتی پکی اوچ بیا نورزی نظم دسی و او دسماتی لواتلی و ما چه او دسمات کم خوچ دا دی خبری نخبر شم بس ختم شورس نبیا لگ او دسماتی و ندیر او دسماتی و که ان الذی لکه هغه شی تابوی چه هغه شی خرشتو لهو چه زو تلیوم هغه دا پار لا اجدو منهو ما نمونده داغین قلیلا لگ ولا کسیر او ندیر لکه اندل تسوال رازی دین خدا معلومی گی چه دوی روانو او دسماتی له دوی لو دسماتی ورغلی دی خوچه کل حضرت یشه خبره شو پدی ناغا و دسماتی منس که اوچ شو ختم شو لیکن منگا مخی سویلو که یادی قرآن واپس چی رات لولت داسیو چه او دسم مات که نو واپس کورت رات لم نو آلتا میخپون خطا التم اخبون خطا نو آغا ندا معلومیگی چه دا واپسه که دو میمستخ پا نخطه دا را پریوته دا لیکن دلتا دا معلومیگی چه ندا پتلو که دا ستاسو حشکی جواب کرده چه نا دا خبر دا را تگوا خوچه کل سلی را و او دست ماتم کی کنا نو پزان که دا او دست ماتی یو احساس مومی خوچه دا یر و خبگان پیراش یر سو ختم شی ارسا نه دا دسماتی پیکر را تو و نه دا دک و دسماتی و نه دا تش و دسماتی فقلتو لرسول الله صلی الله علیه وسلم ما اوی چرالم پیغمبر علیه السلام تا چه حضرت ما لیجازه را که چه زبلار کر لارشم ارسلنی الى بیت ابی ما اولیگا آغا کور د خپل پلار تا چه پلار کره لگه لارشم او دا دی مقصد دو چل تا لگ معلوماتو کم فا ارسل مائی الغلام آغی اولیگ زما سره یو غلام چه دا بوزا فدخل تو دارا زور ننواتم دا پلار کور تا چه ورلم مور می لانده ناستا دا و پلار می دا چت دا پاس دی فوجد تو ام رومان نما امون دا خپل مور ام رومان فی سفلی لاندی دا لاندی کوتا کی وا و ابا بکرین او ابو بکر صدیق چه دی فوق البیت یا غدا بیت دا کور دا پاسا و دا کوتی دا پاسا او یقرأ قرآن وی خیر اگا خو برو فقالت امی مور را توی چه و بچه دادش پیسل رالی ما جا ابی که سشی را وست تو یا بنیتو ای بچوری فا خبرتوها ما و تا دا خبر ورکو و ذکرتو لها الحدیثا او دا تو لقسمی و تا بیان کرا چه بیان میکرا چه دا مور حالت می معلوم کنو و ازا هوا پس ناگن قصه دا سی دا و ازا هوا ناگن دا افک او دا تهمت لم یبلغ منها دا نور رسیدلی اغیتا مثل ما بلغنی منی پشان داغی چه اغا رسیدلی اوماتا دا تهمت خبری ندی ما تا چه سنگ رسیدلی وی او مال سون زور را کری و دون زمان مور زور نور کری خکار خبره دا پا یو سری تهمتو لگی واجی گولا دل چه سون زور ور کیگی نو پلار لی دون زور نی مور لی دون زور نی نو دا قصه دی تهمت چه مال سون زور را کرده و زمان مور لدون زور نو ور کرده خو بلکل لیوانه شما خا فقالت اس مور رات تسلی را کیا بنیتو اے بچوڑی خفیزی علیکی آسان کا پخپل زان اشان دا کارو دون غمون مکوا فا انہو بیشک واللہ قسم پا اللہ لقل ما کانت امراتون دیر کموی یو خزا حسنا حسنا اخکلی یو خزا پخپل اللہ حسنم ورکلی اخکلیم وی او خاوندم وسر بیاندازی مینکی دی خزی بانده بنی ندی بنی او تسوزیگی کوشش دا کهی چه منگ دا دی دا عزت کم کو عند رجولین چه دا خکل خزایی پنیز دا یو سری و یو حبو ها سری و سر محبت کهی او لها زرائی رو داغی بنی وی الا حسد نها مگراغی و سر حسد کهی تیک دا چه دلتا که بنو دا حضرت عشی بی بی خلاف سه خبره نده کرده خود دا بنو متعلقینو کرده دا حضرت زینب خور نوه اغیب پا کیسا غشتا وقیل فیها او ویلی شوی دی پده که دا تهمتونه و ازا هو لم یبلغ منها او ناگان دا تهمت چه ده دا نور سدل زما مورتا مثل ما بلغ منی پشان داگه چه ما ترسدلو خیر مور تا می خبر او کرما و تا بی بابا جی تا دا خبر شتا کنیشتا نو قلت ما و تا وی و قد علم بی بیهی ابی او آیا خبر دی پا دی باندی زما پلار نو قالت غیر تا وی بچه نعم او نو قلت ما و تا وی رسول الله خبر دی و رسول الله اسلام رسول الله خبر دی نو قالت نعم او و رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر علیه السلام هم خبر دی خو چې واز دقه شو او ناگان شړو شو د دې اوخ کومې دسترګونه وستا برتو او ما اوخ کې روانې کړې و بکیتو او ما اجړل فسمع ابو بکر صوتی و اورید ابو بکر صدیق زما آواز و د جړه و هو فوق البيت او هغه د کوټې د پاسو یقرأ تلاوتی کو فنزل را کش فقال لی امی نویوی زما مورتا چی دی جنه باندی سه چل شوی دی ما شانو ها سد شان دادی چی دا جاری نو قالت اغی و تووی بلغ حل لزی رسیدل دی تا اغا خبر زکیر فی شانی ها چا غزی کر شوی دی دادی بارکی خبر و تو رسید نو دا اولاد پا خبگان گوری دا مور و دا پلار ظلم چوی نو ابو بکر شان پشان دون لوی همت والا سړی غم په جړا شو ففازت عیناه نو اوخ کې او بایولې دغه دواړو سترګو او قال خیر چې رالم او خيار خلقنی او خيار یو دمانی او خيار خلق لور ته وای د خوشاله په ځای کې رازه دادې کور دی خو گواری لوری چه دا خبگان پا زیکی رانش پا وقتی واپس دی دا کم درانه خلق چی دی چی لور او دا غی خپشی و راش واپس دانگ والی واپس خاون کر لیگی وی دا لانجو پا وقتی بازما زیتا نرازی نا اهل خلق اغا چی لوری خپشی لانجو کی وی رازا دوره من کر لیر دا علکه کور والا تباکه دست که نو دل دا و تا حضرتی ابو بکر صدیق وی چه استاد پا لا قسمی چه واپس نگشه لارشه قال ابو بکر وی اقسم تو علیه که زا قسم در کم تاتا ای بنیتو ای بچوری چه نور سبا نکه الا رجعتی مگر تبا واپس زی الا بیتی که خپل کورتا فرجعتو نزا واپس لارم خا زی بسته خا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما